Ja, det är mitt huvudinstrument, kan man säga, det här. Valfisken, ett enmansband som innehåller det mesta av de sorts ljud som jag tycker är kul att göra när jag spelar. Det är en bit av en resonansbotten från ett piano, och på den så har jag byggt på massor av olika saker som ringklockor och det är telefon, dörrklocka, brandalarm, leksaker, också några pianosträngar. Och det här är pianohammarskälkar, alltså träpinnar som är satt i en halvcirkel. Och bitar av pianosträng som sticker ut. Så en liten fjäder från en cykel. Från en sån här varningsflagga som man brukar sätta på cykel. Valfisken, Johannes Bergmarks egna lilla kombo som fått formen av ett flygellock i miniatyr. Under till sitter det en kontaktmikrofon som förstärker ljuden från de olika föremålens vibrationer i resonansplattan. Och likt gitarrister som har ett plektrum att spela med har också Johannes sina hjälpmedel. Skillnaden är bara att Johannes har en hel fiollåda som fullkomligt svämmar över av små saker som han spelar med på sin valfisk. Till exempel en plasthäst och andra små leksaker. Kammar i olika storlekar, snäckskal eller en tallkotte som Johannes fick av en fånge när han spelade på ett fängelse i Finland. Genom att hålla lite grann på den och knäppa lite grann på de här kottflisorna mot den punkt där kontaktmicken sitter på valfisken, så blir det ett trevligt plockande buller. Ljuden i sig, det verkar som att de ljuden du skapar med valfisken, det är ett evigt knäppigt, pilimariskt knäppande ljud. Ja. Det är inga långa. Ja, nu plockar du fram något annat här. Nu får vi en annan klang. Det är ett bekant verktyg, en stråke. Det är stråkens fantastiska användbarhet upptäckte jag första gången genom att spela såg. Alltså den enorma mängd saker som man kan spela med en stråke är helt fantastiskt. Det är inte bara strängar, utan det är allt som sticker ut och är löst. Så vi kan exemplifiera lite grann. Allt det där är ju med stråken, men det är ju väldigt olika ljud sinsemellan. En mandelkvarn ser du ha spänt fast på valfisken. Precis. Och det har ju sin egen sorts gnissel. Kvarngnissel är överhuvudtaget ett väldigt rikt ljud. På undersidan har jag delar av en kaffekvarn. Och det är en annan kaffekvarn, det är faktiskt ett av mina favoritinstrument. Jag hittade i ett gammalt hus. Det är av plåt, väldigt rostig. Alltså den här kan man spela en hel konsert på. Den är helt fantastisk. Vad handlar allt det här om, Johannes? Det handlar om nyfikenheten och kärleken mellan kropp och natur. För att säga det väldigt kort, tycker jag. Det är alltså ett möte mellan en människa och materien i de olika former den tar sig. Både vardagsföremål och naturföremål. Och ljud är egentligen bara ett medium för det då. Det kan ju ta, det skulle kunna ta sig uttryck som collage eller skulptur eller kanske någonting helt annat. En sorts poesi generellt kan man säga, tycker jag det. Fast i det här fallet så uttrycker det sig i form av ljud. Så jag vill dela med mig av de här roliga sakerna som jag hittat som man kan göra de här rika ljuden med. Och det får man ju bäst genom att spela live för folk. Men det blir också intressant musik, tycker jag. Väldigt rika ljud som man faktiskt aldrig skulle kunna få fram på andra sätt. Inte med elektronik, inte med traditionella instrument. Utan det är just med de här sakerna som man får fram de ljuden. Är faktiskt en uppmickad dynamo på ett cykelhjul som monterats på en trästol. En musikalisk skulptur eller replik helt och hållet inspirerad av dadaisten och surrealisten Marcel Duchamps Readymade. Och det är just från surrealismen och den fria improvisationsmusiken som Johannes hämtar sina idéer. Och som aktiv medlem i de båda Stockholmsföreningarna Fylkingen och Surrealistgruppen har Johannes kunnat nå ut och spela runt om hela världen med sina instrument. Du har ett instrument som är välkänt, fast inte i sammanhang instrument, utan ett styrkeredskap. Man tränar sina muskler. Det är tre stora fjädrar som man håller mellan armarna och så drar man allt vad man orkar och så blir man stark. Mm. Den spelar du på. Just det. Det är ju ett av de många fynden som man kan göra på loppmarknader och begagnade handlar. Det hittar jag på en ställe i Oslo. En traditionell gammal armtränare. Man måste ha t-shirt på sig, annars så fastnar det i håren på bröstet om man har sånt. Men den kan man till exempel bara sätta på den här brädan på valfisken. Tränar man armmusklerna samtidigt som man spelar vacker musik. Mm. Förstår du folk som kommer fram och säger att nej, jag fattar ingenting, det finns ingen rytm, inga takter, det finns inga melodier, det finns inget sånt att ta eller binda upp det på här, utan det handlar om ett annat sorts lyssnande, va? Förstår du att de kommer fram och är helt, vad fan är det här? Ja visst, det är flera goda vänner till mig som har sagt så faktiskt. Det kan jag förstå, men då kanske man ska, om man lämnar, alltså för min del är det ingen poäng överhuvudtaget att kalla det för musik, utan det är en sorts beteende helt enkelt. Det är människor som gör någonting och de pysslar med saker som ger ljud. Det är kanske lättare om man tänker så helt enkelt. När jag började spela såg så blev jag från början lite irriterad över att folk sa, men titta, han spelar, är det en riktig såg? Och så här. Jag blev lite irriterad över den här nyfikna reaktionen. Men efter ett tag så tyckte jag om att bygga instrument som hade någonting intressant visuellt också då. Och där instrumentet besträngade stigbyglar eller änglasträngar, det är exempel på det. Där hänger jag ifrån taket eller ifrån en hög uppfästningspunkt i två pianosträngar som jag samtidigt spelar på. Och det bestängade stigbyglar heter det för att i änden av strängarna så är det stigbyglar som jag står i då. Och så är jag fastspänd med resonanslådan kring bröstet. Och det här är någonting som är omöjligt att förklara. Man fattar inte. Men jag hänger i två pianosträngar som jag samtidigt spelar på. Det har faktiskt hänt att den ena strängen har brustit för att den ena strängen är lite tunnare än den andra. Det är bara en millimeter tjock. Men pianosträngar är fruktansvärt starka och det är på grund av den här utbildningen då till pianotekniker som jag har gått. Som jag fick idén att man kan faktiskt belasta en pianosträng med mellan 70 och 150 kilo då, cirka. Sån spänning ligger på varje pianosträng i ett piano eller en flygel. Och då är det inget problem att hänga i en sträng eller inte i två strängar heller. Är det högt upp det hänger? Det beror väldigt på. Jag har hängt på massor av olika ställen. Och det högsta jag hängt var väl uppåt en 10 meter. Då var jag lite nervös faktiskt. Utan skyddslina. Men den tjocka strängen är 1,5 mm och den har alltid hållit alltså. Den är väldigt hållbar. Det är ett par konserter som har avslutats med att jag har hängt kvar i den tjockaste strängen och snurrat runt den liksom och fortsatt att spela. Försökt göra en bra avslutning.